gece bağlarımda dolanıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallerimi söyle. Halimden bilmiyor, ben o yâri ne eyleyim. Yalan'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Yalan'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Ölüm var da şu dünyada zulüm var. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyin. Halimden bilmiyor, ben o yâri ne eyleyim. Of, gezi bağlarından gelsin geçilsin. Korulsun masalar, rakı şarap içilsin. Korulsun masalar, rakı şarap içilsin. Herkes sevdiğini alsın çekilsin, atma garip anam beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdine.